سورة نساء يوصل وشبت آيات دي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا الا طريق جهنم خالدين فيها ابدا وكان ذلك على الله يسيرا سورة النساء په دې صورت کې د معاشره د سمولو د پاره اصول بیانول او صورت په درې حصو تقسیمو اوله حصہ کې او پنځو سیاتونو پای کې شپاله احکام مفصل بیان شیو او درېو ډلو ته زواجرو مؤمنانو ته په درېو آیاتونو کې منافقانو ته داغي د چن پشپګو آیاتونو کې علی کتاب او تا داغه دچن په دور سیاتونو کې زواجر پاولې سکه بیان شو دوی مې ساج پای کې اسباد در سال پای کې عطا حکامو بین الراعی والرعیت خلقو د بادشاہ د حکومت ترمنزا او نه هم په تفریو دوی مې سه شروع وا یوصل شپاک دیر شمایاتنا او پائی کم بیان ددریو ڈلو اول ڈلو آد مومنانو او آغیت زواجرو مومنانو تا پدو آیاتونو کی زواجر بیان شو منافقینو تا پولو سو آیاتونو کی زواجر رتن بیان شو اولی کتابو تا پنہو آیاتونو کی یعنی ٹول صورت کی مومنانو تا په پنځو آیاتونو کې زواجر آلی کتاب او تا ټول صورت کې په یویش آیاتونو کې زواجر او منافقینو تا په ټول صورت کې په دیرویش آیاتونو کې زواجر بیان شو رټنه بیا یې چکلا دا زواجر او باب ختم کو نو اصول د ایمان بیان کړیو او هغه مقاصد چې دا غې د فار الله انبیاء علیه السلام را لېګلو او هغه اصل حکمت د را لېګلو د پیغمبرانو بیان کو چې ما انبیاء زکه دنیا ته راولېګل ل الله یکون للناس علی الله حجت بعد الرسل چې د خلقو باندې د الله سره پاتې نشي چې الله موږ به خبر کړی وي مغتبدی کتاب او پیغمبر را لېګلې وې نو ځکه مې دا انبیاء را لېګل بیا صداقت د پیغمبر صداقت د قران الله بیان کی چې دا کتاب ما خپل را لېګلې دې او چې الله خپل بیان کو بیا مې اوسره د دینه انکار کړي والملائکه یشهدون او فرشتې خپل اقرار کړي او انسان د دینه انکار کوي نو هغه د خطای او د گمراهی په لار روان دي اوس تخویف د دنیا ور کوي تخویف د آخرت ور کوي او ترغیب اتباع د پیغمبر ته او بیارت په مشرکینو ان الذین کفروا بشکا کسان چې کفر وکړو کفر وکړو د معاشره د اسلام شدا اصول نه منم معاشره اصول د قران جوړو ما نن ټوله معاشره د قران د اصول نه پاتې ده او د غیر اصول موږ روان یو وسدوا سبیل الله او بشکا کسان چې بند شو د الله د کتاب نه او نور خلکم بندې د الله د کتاب نه خپلم بند شو چې قران نزد کړي نورم بندې چې قران نزد نه کړي قران ما اوري دا د قران دا د کفارو صفاتو چا ویلو لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه ما وره تاسو دا قران شور کوي پاوره د لودو د قران کې والغوا شور کوي صدوا عن سبيل الله چګم واوره د پخپلا او نور خلق مالی دا گوره دا قرآن در سنا ناوری او سسو کوری نا غمپن بندی نو او او ریز دے کئی لار شئی چه کم خلق دتلووی وی لار شئی او مخامخ و او ریز دے کئی دا اللہ کتاب او چه کلا تدا اللہ دے کتاب پا طرف دعوت پیش کے نو منافقان با اولید دینا پا اولید لسرا نو نور پریدیو نخپلا یوش پیت آیات دی صورت دیسا کی ترشی و ازار قیل لهم تعالو الى ما انزل الله و الى الرسول کلاچ ویلیشی دی خلکو تا راشی آ کتاب تا شرالی گلی او اللہ او راشی طریقو دو پیغمبر تا رأيت المنافقين ونبتو منافقانو لرا يسدون عنك سدودا چه اولي بده استانا سدودا پا اولي دلو سرا یا بندیگ بده استانا پا بندی دلو سرا سود لازمی و متعدد والا رازی خپلم بندیگ و نورم بنده خپلم قرآن نزدک و نورم منکی نخ پل از دا کئی نخ بچو از دا کئی او نخ جو بچی پریری قرآن از دا کولو تا نا دا منافق کار دی نخ پل اوئی نخ پل از دا کئی او طالبانم منا کئی دا اللہ دی کتاب نا اوز بڑیر خری کی زمانگ دی درس دوری نبا منا کول کئی را کلو پوسٹر اشلی کلو غلط می سجون کئی کلو اوئی مزی رایت المنافقین یسدون عنگ سدودا وینی با تو منافقانو لرا چه بندیگی بستانا پا بندی دلو سرا یا علی بستانا د دین پو وجه خلق پا او بندولو سرا سورت آل عمران یو سل پینزل سمایات کم تیر شیو یا اهل الكتاب لما تکفرونا بیا لما تسدونا عن سبیل اللہ اوائی لی کتاب ولی بندوی خلق دا اللہ دی کتابنا دا اللہ دی کتاب نا خلق بن کرے دے قل یا علل کتاب لما تسدون عن سبیل اللہ ولی بندوی خلق دا اللہ دی کتاب دا اللہ دی دن نا یو کم غالبا یو کم یاد و کم سلم آیات دیں دا سلورم پاری رنبے مخدے دا آل عمران دو کم سل یا یو کم سل آیات دیں یا اہل الكتاب لما تسدون عن سبیل اللہ او د کتاب خاوندانو ول بندوی خلق د الله د کتاب د الله د دین د الله د کتاب نه مبندوی د الله د کتاب په طرف ترغیب ورکي شوق پیدا کوي ویلار شه د الله کتاب زده کوي وګوره چې چا د الله کتاب بن کړي چا چې د الله کتاب نه خلق الولې دغه حالت وګوره قران دغه حالت بیان کړي د شعیب علیہ السلام قوم چو نو د الله د دین نبی خلک کړهو وتسدون عن سبیل الله من امن به وتبغونها عوجا دارنګي د دې سورته د دې سورته اعراف وګورئ چې د الله د کتاب نه خلق بندي د الله د کتاب نه خلق کړي وګوره آیات نمبر دې 45 اللعنت الله على الظالمين الذين يسدون عن سبيل الله ويبغون عوجا ظالمانا کسان دي چې بندي خلق د الله دی کتاب د الله د دین نه ګوره ظالم هغه دی يسدون عن سبيل الله چې من کوي خلق علي خلق د الله دی کتاب او طالب لال نشي وا دورې لمزه زبد میراث دورو کوم زبتا تا د صرف او د نحو دوره وکم زبتا تا نور د منطق دوره وکم زبدا وکم بندول کوي واپس سالم کال کې مې صرف او نحو او اصول زنکړه نه پدې میاش کې بس زده کما چې تبا منه کې د الله دی کتاب نه لعنت الله علی الظالمین الذین یسدون عن سبیل الله و یبغون عوجا بندای خلق د الله دی کتاب د الله د دین سوره اعراف 15 سلوی اختمایات اتمه پارا الذین یسدون عن سبیل الله و یبغون ها وجا اولټی دی دین لره کوواله دا الله دین کې کوګواله لټي دا الله دین کې کوګواله روباسي سورت هود وګوره التم ذکر کړي چې دا الله د کتاب نه خلق منه کړي دا الله د دین نه خلق منه کړي وګوره اتلسم آیات د سنلسم آیات د سورې هود دولسم پارا سورت هود نلسم آیات 19 الا لعنت الله على الظالمين ده خو منه کول کوي خدا الله فتوی مګورا الا خبر سه خلکو لعنت الله دې په ظالمانو دا ځان سره وډی کچ منه کوي د نوې خطه لوی ظالم او په لعنت دې ظالمان هغه خلق دي یسدون عن سبیل الله چې بندې خلق علی خلق د الله دې کتاب نه دا الله دې کتاب نه منه کولو کوشش کوي ته په قران پوېږې ته قران لځه دا چې نه به سړی کاروبار شروع کړي دا په کاروبار پوېږي کله ګټه او کله تاوان روړو بیا چې څو وخت تیر شي نو بیا څنګه مایر شي دا به تن پوېږي روړو بداز دکې ما چولمبه درس کاو او لمبه دوراو ما به زب کله دا قران دا سزدا کوم دا چرته زدکی خدای ګوار خوشوخ میو مزدکی دا خټیر ګران کار دی آیات باندې تفصیل له او دا مشکلات دی او دا معنی دی او دا ربطونه دی ها خوش شوق الله پاک لاره آسانې بیا خنا دا الله دی کتاب نا منکول مکواب ظالم به وګرځي منافق به وګرځي الذين يسدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا ګور سوره النساء کې وایي منافق دې چې تاسو ما دې کتاب نه منکې تاسو ما د پیغمبر د سنتو نه منکې یو شپتايا د ځان سره وری کوي منافق دې هغه څوک چې تاسو منکې د قران او د سنت نه آیات یو شپته وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَسُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا کله چې ویلې شي د خلکو ترا شي د الله کتاب او د پیغمبر سنت زکۍ احادیث او قران او منګم خصوصا د دې دوه سيزونو ترغیب ورکو تعلیم ډېر ورکو راشه قران او سنت دا نصبوی رأیت المنافقین یسدون عنک سدودا وینبت منافقان چه بندی با تال را پا بندولو سرا صد لازم امراضی خپلم بندیگی خپلم قرآن نزدکی نی بیانی اول بتعد امراضی نورم منکی و نورم بندی یسدون عنک سدودا سورت عراف کم تیر شو عراف کی تیر شو کنا سم آیاتو 45 نمبر آیات اللعنت اللہ علی الظالمین الذین یسدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا دا سورت ہود نلسم آیات کے موئی اللعنت اللہ علی الظالمین خلق و خبر شے لعنت دا اللہ دے پا ظالمانوں ظالمانا کسان دی یسدون عن اللہ دے منگ دے ظالمان نو ساتھی خان کم خلق چې د الله د کتاب نه د منه کولو کوشش کوي کم خلق چې د الله د کتاب نه د اړولو کوشش کوي خپل او نور منه کوي او ويبغونها عوجا او لټي د کتاب د الله کې کوګواله مله قران کې سری مله دغه یو ترجمه را مله دغه یو سبق دی بیا بیا دوهراويږي ويبغونها عوجا او دلته خداوي نو یو بل صورت دی او دا کار څوک کوي دا مولایان کوي اکثر لکه سورته آل عمران دوکم سلم آیاتو ګورئ د سلورمې پاره لومبه مخ دی قل یا آل الکتاب لم تسدون عن سبیل الله سبیل الله ربش ان شاء الله اصول کې د قران نوم دی سبیل الله یا آل الکتاب لم تسدون عن سبیل الله سم آیات دی آنانان میں یو کم سلم آیات دے لما تسدون عن سبیل اللہ ولی بندوئی خلق زماد کتاب نا بیمانو او ملاق پویاو زماد کتاب نا خلق منکے واللہوی ددین مانے یو ناکار پیر دے و ناکار ملا دے سورت توبہ 34 نمبر آیاتو گو رئی یا ایها الذین آمنوا ان کثیر من الاحبار والرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله امیدا کار نه کوي او مؤمنانو یقینا ډیر د ناکار پیرانو نا او ډیر د ناکار مولایانو نا ناکار مولا وای بچی سبقونه په ختمي زوري بچی سبقونه ختم شو لار شا او د الله کتاب زده کا لګ ډیر بزده شي عقیده به د سم شي ډیر سبا واره بچی لار جا د خمولا کاردارې او چې غلط وی لال نشي ځکه دا غو نوم کیږي زما مدرسه تشيږي او ویل یاکلون اموال الناس بالباطل دخل کومالونه خوري په باطل طریقو و چې مدرسه می خالی شونه بیا به خلک کم زینه چاندي وروړي او یسدون عن سبیل الله او باندې خلک د الله د کتاب د الله د دین نو کوم خلکو چې د الله کتاب بن کړي دي نو دا غي حالت ګوره د دنیا او د آخرت ګوروس سوره محمد ګوره 32 نمبر آیات د سوره محمد الله بیان کړي چې چا زما کتاب بن کونو دا غي حالت بسنګي ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول ان الذين كفروا بشك اكسان كفروا كفر يوكو سوره محمد 2 آیات محمد بدر شمایت وامولا وګوره 32 نمبر آیت د سوره محمد ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله بشکا کسان چې کفر وکاو بشکا کسان چې بنشو یا نور بنکلا د سنې بنکلا عن سبيل الله د الله د کتاب نا او دریم وَشَاقُوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى او خلاف او کد پیغمبر د سنتو نو چر پس داغنا چه کار شواغت سنت طریقا نو لَيَّذُرُ اللَّهَ شَيْئَا اللہ تا نقصان دا ذری برنش رسولِ وَسَيُحْبِتُو اعمالهم سینی روڑے زردے چالا بدا غی عمل نو برباد کی دا چا عمل برباد ای چا چه کفر کو چا چه زما دی کتاب نا خلق بن کو ادرین چا چه خلاف دو سنتو کو قرآن نی خلق بنداؤ ظالم شو نو قرآن نی خلق منکاؤ نو منافق شو نو قرآن نی خلق منکاؤ نو حرام خور شو نو قرآن نی خلق منکاؤ نو عمل برباد شو نو چه عملی برباد شو نو جهنمی زی شو نو گورا چه جهنمی زی چه عملی برباد شو نو جهنمی زی شو ده سورت محمد گوری تاسو سور محمد کی بیاد ده انجامم خی چو عملی برباد نو جهنمی زی و سورت محمد چر و تاللہ ویز بخنن کوما اور پسی آیات دیکھنا یا ایها الذین ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل الله ثم ماتوا وهم کفار فلن یغفر الله لهم ملشو په داسه حال کې چې انکار کو انکو دا زما کتاب نه انکار کاو ځکه خلق منه کاو فلن یغفر الله چر بخنبون کی الله دیتا چر الله دیتا بخنن کوي چر الله دې ته بخنن کې نو چ بخنن کې نو جهنم ته بيدن نکوما حال فاحبط اعمالهم اوس پوه شئ کنه دا الله دې کتاب د منه کولو کوشش وکوي چا چې دا الله دې کتاب نه خلق منه کړي دې دا فتوی قران لګولي د ظالم فتوی قران لګولي د منافق فتوی قران لګولي حرام خور فتوی قران لګولي د زلالم بایزا گمراهی لری سره روان شو او فتوی قران لګولي سيحبطو اعمالهم نظر سره یا ساته ان الذلتم ان الذين كفروا ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضلوا ضلالا بعيدا آکسان چې بند شو او بندې که خلک د الله د کتاب نه تعقیدی گمرا شو د قران نه به خلک منه کې او تاب الله سي پری دي الله وي تلوي بې ایمانه الله وي تلوي ظالمي الله وي تلوي حرام خوره الله وي استعمل برباد دي الله وي تلوي گمراهي لری باندې رواني ظالما او از مولایما ان الذين كفروا وظلموا بشكا کسان چې کفر وکاو دي هم منه کول کوي هم کوم فتوی ان شاء الله موږ ته معلومي دي ان دي هم پوسټر دشلي هم موږ ته فتوی معلومي دي ان الذين كفروا بشكا نور مشته ان شاء الله ابا زخم کې خیر اصول د قران کې ان الذين كفروا وظلموا بشكا کسان موږ هر مسله ان شاء الله د قران راوخ کلی شو پدې کې موږ سوچ کوو ان الذين بشكا کسان کفرو چې کفر وکاو وظلمو او شرک وکاو او لوی ظلم هغه شرکو الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم لم يكن الله ندي الله ليغفر لهم چې بخنو کې الله دیتا الله ظالم ته چر بخنه نه کوي وګوره الله بندونکې د قران ته چر بخنه نه کوي ګمراهوم شو او نه بخنه والوم شو ولا ليهديهم طريقا او روان او نه دی الله چې روان کې دی لرا او رسي دی لرا پاغلار هو روانې به په کملار به روان کې الا طريق جهنم مگر پاغلار د جهنم به روان کې چا چې زما د کتاب نه خلق بن کړی دی گمراه مم کا ظالم مم کا بخنه مې موته نکلاو ته جهنم په لار به روان کما دادا سی کتاب دی او چا چې زدک او چا چې و خودو نو په سم لار د دنیا او د آخر به روان کوم و ان هاذا صراطی مستقیما فتبعوا دی په سر روان شاه زکته دا سم لار دا خالدین فیها ابدا همیشه وی اے دی قران پس تلل قران کې الله وی فاستمسک بالذی اوحی الیک منګولو لګوا په کتاب چې حکم کولې چتا ته حکم کیږي نو په دې منګولو لګوا نو حکم د کم یو شیز کیږي حکم کیږي د قران نو د الله په کتاب باندې منګول لګوا فادعوا واستقم كما امرت فادعوا واستقم كما امرت کلکشا او منګول الګوا دلته وي فهم به مستمسكون فاستمسك بالذي اوحي اليك انك على صراط مستقيم ته په نیغلا رواني او خلق چې شیطانان وانهم ليسدونهم عن السبيل شیطانان خلق من کید قران نا او دیر شمایات کې وتا د سوره زخرف کې الله شیطانان ویلي دي و من يعش عن ذكر الرحمن نقيز له شيطانا چا چې مخوالاو زما د کتاب نا نو مقرر به کوم داغه پاره شیطان دا شیطان دا عمل کوي دي نو شیطان دا عمل کوي دي نو انهم بشکدا شیطانا ليسدونهم من کید خلق لرا علی بندې د خلکو لرا د سنې علی د سنې بندې عن السبیل د قران نا که شیطانی نسیده او که شیطانی جینی دی قران نا ويحسبون انهم مهتدون دا ځان څه کولیږي چې کله کله زما په ذهن نه بیا دا باجه یا تو لوږي نو چې زویم کم نتا ته بیا یادې تایید ګورم ذکر نکوم زما ذهن ته الله اچانک د آیاتونو راولي یا سوچ کوم په د آیاتونو د قران نو کله راشه او کله ذهن یو آیات دوج بیا جدا اوس بیا یادی وانهم لا يسدونهما عن السبيل وهم يحسبون انهم مهتدون ظالم ورته ویله منافق ورته ویله حرام خور ورته ویله شیطان ورته ویله او گمراه لری ورته ویله دي او په جهنم پلاری روان کړي دي وای وای وای قران نه چی انکار کې نو ګورم سمه د فی په لګی وکانه ذالک علی الله یسیرا شرک نه دی کړي اے شرکی نه دی کړي د شپې ورځې عملونه کوي درسونه کوي خو چې زما د کتاب نه خلق اړولې دي او اړي نو دا فتوی په لګوما یا ایها الناس اے خلقو بتا کې راغله تاسو ته پیغمبر بالحق په قران اثبات د رسالت ترغیب اتباع پیغمبر ته نو چې دا څه خسته کتاب دی نو خلقو تاسو ته پیغمبر په حق راغله دي حق په توحید راغله مداره کوي حق په حکم د الله راغله حق په قران حق دو معنی اکثر علما کوي یو قران او بل توحید سورت المؤمنون کې برایشي التزاد المسیر ترجمه کړی را وان اکثرهم للحق کارهون او بشک زیاد د خلقنا للحق ال القران للحق ال التوحید التزاد المسیر اکثر مفسرین ترجمه کوي حق قران د قران خلق زیاد سګنی لکارهون بدګنګری قران خلق بدګن اے د توحید مسله خلق بدګن نور مسله بیانوا نور کتابونو بیان الکه ډیر لوی عالم دی دا کتابونو وی دا وی قران پرې د ما له قران وردی مخبواله چې دا خبره کې قران تر نو مخبو کدو اصول وی الکه ډیر لوی اصول دی وی اصول درس کوي ډیر لوی منطقي د منطقو درس کوي ډیر لوی صرفي دی د اصول دورې کوي ناغت لوی وی مختناله داغه صفاتونه کوي او چې نور مسلې بیانې وي خې مسلې بیان کړې خو چې د توحید او د قران نوم په اولګي نو ان اکثرهم للحق کارهون او بشک زیاد د خلکونه د قران د پاره بدګونګري پوه شئ کنه آیاتونه یاد لرئ نو راغله تاسو ته په نو چې دا دوه بدګنی نو ته دا دوه لړ زور ورکا قران لړ زور ورکا توحید مسلې لړ زور بل مسله و آیره و نور مسلو د پارتي خلک شته خواګه خواګه القابم دی خواګه الفاظم دی خواګه خبرم دی خواګه خواګه مسالم کوي هغه موږ نور خلکو ته پرې خو دی قد جاءکم الرسول بالحق الله دې ها په شیخ تنر سے رحمتونه وليږي هغه چرته وته نو توحید مسله بیانوله زه زیات سفر ما اکثر دا هغه سره شوی دی په بیانونو زه په دې قبایل او تا غونو تا ډیر زوینو تا چې چرته بلال توحید आवाज به یوه ته چا ویره زما خو دا یو مسله ده ها کله چا باندې خلګي او چا باندې بدلېږي دا یو خبره کوم قیا ایها الناس قد جاء منغه وای زمنګ دا یو مسله د توحید ده دا موږ سره تو رسولانو قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم او په دې وکه خو ډیره ضروری ذکر چې آلات ډیر خسته الله پیدا کړی دي دا سه آلات الله پیدا کړ چې خلکو ته ډیر رسیږي خو خلک ډیر تیرو کې بعد خلک پروت دي مودودی مسلې د حقیقت او د قران د حقیقت نه خلک خبر نه دي زدا نږدې خو به خبري کلی خو او شان نږدې خدا خود ټول دنیا سره حادثه ملاويږي په داسې ملکونو کې عوام دي پښتانه دي چې غریبانان د حقیقت د توحید نه خبر نه دي یا ایها الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیر لكم نو ایمان راولې شی به ایمان ورستا سو د پاره او کو کفر کو تاسو نو فإن لله ما فی السماوات ایمان په قران راولې ایمان په دې اصول راولې نو دا تاسو د پاره غوړې او کو کفر تاسو د قران نو کو نو بشک الله له اختیار دا سره چې پاس مون نوزم کو کړی وکان الله علیمن حکیمه او دې الله په یو حکمت والا و زجر دی منکرینو تا چاغه انکار کئ د یو والد الله نه او په ایمان ول انکار کوي نور خدایان منی او یو الله نه منی یا اهل الكتاب او دا ټول شی ګند شوی د چانه دی اکثر د پویو خلکو نه ځان ته وای زمون پیر صاحب دی زمون مولوی صاحب دی یا اهل الكتاب لا تغلو فی دینکم او د کتاب خاوندانو جاته مکوي په خپل دین کې لا تبتدعوا فی دینکم امام بخاری ترجمه کړی دا یا دوری منصور کی سیوتی ترجمه کړی دا لا تبتدعوا غلو زیاتواله په دین کې بدعت په دین کې سره زیاته لا تغلو فی دینکم او جاته مکوي په دین خپل کې او په دې بدعات او تردید کې د شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحم الله بهترین تصانیف لیکستا یو دا غینا اصول السنه لرد البدع خسته کتاب دی پای کې آغاز کړکې الدین کامل دین کامل لے لا يحتمل الزیاده ولا النقصان هغه احتمال د زیاتی او د نقصان لري ذکا الله ویلی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ما پور کله پتا سو باندې دین ستاسو او بیا می خوخ کله پتا سو باندې نو پورا می هم کو او خوخ می هم کو کله کله یو شی پوره شی په یو کس باندې خواغه ته خوخ نه الله و دین می پتا سو پورا کړي هم دي او بیا می تاسو ته خوخ کړي هم دي واقع موږ ته ډیر خوخ دي خدای گواه دی قسم دې سره وي چې په کار مینه کولې شپاورو د قران په دې دین کې لګیاوي در سنو کې حضور خلک ټینګې دي نشي چې موږ تناز وي او موږ ته بیان کولې لا تغلو فی دینکم ذاته مکوې په خپل دین کې ولا تقولوا علی الله الا الحق موای تاسو په الله باندې مگر مناسب د الله حق خبره کا بغیر حق موه انما المسيح حق خبره دا ده ها بشکا حضرت مسیح علی السلام عیسی ابن مریم رسول الله حق خبره دا ده رسول الله دی ابن الله نه دی عیسی ابن مریم دی عیسی ابن الله نه دی پوش عیسی علیہ السلام د مریم زوی دی عیسی علیہ السلام رسول الله دی پیغمبر د الله دی ابن الله نه دی وکلمته او پیدا دی او حکم د الله دی وکلمته عیسی علیہ السلام حکم د الله دی ګور د عیسی علیہ السلام نه تعبیر په کلمې سره کړی دی دا ولی زکه عیسی علیہ السلام پیدا او په کلمې دو کون باندې چې الله وی شا نبی عاشور انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون کله چې نفس اراده یو شی ته وکړي شا نبی عاشور کیږي نو عیسی علی السلام بارک الله حکم کړي چې بندا نو الله عیسی علی السلام جوړ کړو نو ځکه وتا کلمه وي القاها الى مریم چغرزول والا دا کلمه مریم تا وروح منه او دا روح دے دا طرف دا اللہ نا روح دا حکم دے دا طرف دا اللہ دا یو حکم دو او حکم دا اللہ دا طرف نرے روح منه دا مشرف دے دا اللہ دا طرف نا دا روح کلا کلا اللہ زان تا دے یو سیز نسبتو کی دا پارا دا شرافت روح اللہ کلمۃ اللہ وای کنا ها کعبۃ اللہ ناقۃ اللہ الله په کور سکے الله په خو سکے خدا نسبت الله ځان ته د دې سيزونو کوي د وجد شرافت نه روح الله دا روح د الله دی کعبۃ اللہ ناقۃ اللہ وای کنا د وجد شرافت نه نو فآمنو بالله ایمان نوړې په الله ورسوله په انبياو د الله ولا تقولوا ثلاثه او موه تاسو چې مدرګاران دري درې موه کم درې مدرګاران دي عیسی علیہ الصلات والسلام یو مریم بی بی دعا الله ترې وی الله نائب دے حضرت عیسی علیہ السلام او هغه پیدا د مریم نانو مریم هم دغه سیدا هغه با دری مدرګاران غنل یو عیسی علیہ السلام بل عیسی علیہ السلام مور مریم او دریم سوکو الله الله حکم کو نه یو کچ ولا تقولو ثلاثه موای دری خدایان چې دری منو پیغمبر تم نسبت د الوهیت من ده نو نن خې په هر کری کې شپه غوونی ولیدا به روانو قران چې چا ویلې نو هغه پوهه ده چې الله یو دی د الله سره شریک بل څوک نشتا اگر که انبیادی ام الله من کیدا غینا انو نګوره په دې توډيري کې لیک نور خو پرې ده تاسو ته وسویم ته کوم ماته یاد دي میاګل بابا یو شیخ بابا دعا چاړوکو بابا درې ها خزی بابا سلور شاباز بابا پینځه ګلیشا بابا شپګ خاور بابا و او یو پکې مخکې او خالی بابا په پاتې خلکو ته اخو ځل رسیدم دا او پکې اوسمو اگر چې دا دې مقرر کړیو اوس هغه بازي نمونه شته دا غزه پاغه لار مشهور شوی پاغه چمونه مشهور شو ګل کم خوازي ګلیشا بابا کې به جنازه ای وای کنه وای شاباز کې به شاباز بابا دا خلکو مشهور کړیو دې حالت ته رسیدلو نو دا او په دې یو کلی کې دي اته نو چې داسې پس بیا لار شي مان کوي تا نو هغه لا پرې دا چا حکم کوم دي هغه د وونم ډیر دي هاوسم اکثر خلک په مان کوي کې دا غي عبادتونه کوي شاولی الله رحم الله زکه ویلی دي په خپل کتاب بدوري بازغه کې او شی محمد طاهر رحم الله زکه ویلو اصول سنت کې هغه وي وما من بلدت الا ولها الها تعبد نشتره یو کلی مگر دا کلی د پاره مددگار شتا پیر خان شتا زیارت او دربار شتا او خلق داغه عبادت کوي خلق داغه په نمونو باندې نذرونه او شکرانه پیش کوي خلق داغه په نمونو اوازونه کوي کسکار کیږي نو مخبه کی فلانی اګوره ز فلانی زله زما ما مخاوریز راوالا دا کار کوما نو ګوره ما خپل کسانو ته ملامت رانه ولی بابا ګوره خیال کوا اوسم دا زکه هو و ما من بلدت الا ولها الها توب زمنګ جوړومم داده چې موږ د اغه نه خلق منکو اغه ته خلق سجدي لګي اغه ته خلق را مدد شوی دا غی پونومونو خلک قربانیان پیشکې چیلی او ګډان چوریان پیشکې الواغان نذرونه منښت پیشکې مونږ وای نه دا غی پونوم باندې م پیشکوې دا لا پونوم پیشکې دا من دی ها دی نه دی بابا ګان نه من اے بس زمنګاو د خلکو ناکار خلکو منس کې یو دیوال والے دی بس اغه عوام ته نه نزدې کوي دمان کوي خلک من نزدې کوي من چې لغون ما ته سوق نزدې شي نو نور مان کېوال چې الکه ګوره دی استاد سره ډېر جوختې ګم دا ګوره هیڅ نه مني نو تر ډېر کسانو مان کول خلک دي خو دیندار په دین ماین خلک دي خو نور غریبانان خو هغه د حقیقت نه خبر نه دي نو ته بڑاتل للی تاجران دي په دې کلی کې دلته بڑاتل مونږ به کاو د طالبانو سره به خمرسته کولا و چاو ته ویلکه ګوره دا خو فلانې دي وای ها نو دا ونی دا ګوره دا استاد دعا نه مني دا باباګان نه مني دا اولیا نه مني دا شفاعت نه مني دا شه نه مني نو خو امی دې خپل کاروبار نه خبر دې قران دین نه خو خبر نه دي وای بعد جمعه ته بیا نه زم نه مني مونږ وایو چې دا نه مني خو سر کافر دي مزخپل ویم چ دوان منی شفاعت نه منی کرامت نه منی اولیاء نه منی نو خو کافر دی ها نو زه کافر یم ضرور مونږ وایو چې پدی عقیده زیارت تتلل چې دې مالک د فیدی او د نقصان دی او پویږي او را رسیږي او داغه پونم شکرانه ورکوما داغه پونم باندې منخ ته پیش کوما ځکه زما کار کې خیر او برکت اچي ځکه زما په حال باندې خبر ده پوهه ده اولاد می بچکیږي اولاد می پیدا کیږي د د په وجبانی کده د پونم باندې ز شکرانه ورکما او کوور نه کما نو نقصان پیږي دا د شرک او د کفر عقیده ده دا کده ساتل د کفر دي دا کده ساتل د قران نه خلاف دي اغریبانا د خپل حال نه خبر نه دي نو زما او ساده حال نه بس خبر شي اغریبانا په خپل اولاد کې خیر او برکت نشي چولې خپل ځان کې نشي چولې نو ما او تا کې بس خیر واچي حضرت عیسی علیه صلوات و سلام ژوندې د سورته مریم کې براشي او هغه سوې وجعلنی مبارکن اینما کنتو واوسانی بالصلاه والزکاه ما دمت حیا وجعلنی او ګرځول مال الله د خیر والا ما ک الله خیر چول رضام کې خیر نشم چولې پیغمبران دی او د الله د طرف نه خیر د الله ته محتاج دی وګورا د الله زین دی او الله وې په غزینو کې ما خیر چولې دی ان اول بیت اوزع للناس للذي ببکه مبارکا الله ما په مکه مکرمه کې خیر چولې دي نه منې ولیا هم په دې طریقې نه منما په دې نه منما چې هغه ګوره خیر نشي چولې په دې نه منما چې هغه چاته فایده او نقصان نشي رسولې په دې نه منم چې دا غي په نوم شکرانه او قلنګونه ورکا په دې نه منم چې هغه را رسیږي او فایده او نقصان خلکو ته رسي په دې طریقې نه منم وروړه او پدې منم چې یو نیک بندرې پدې منم چې هغه تلار شاو دعا ولو غالا خود نه خلکو نه پیریانو باسي او نه خلکو ته فایده او نقصان رسي نو قران منه وکړه چې درې مدرګاران منه دي او ته په ار کلی کې پینځه شپک پیدا کې او ته ترواوي مسدس کې ځکه حالي ذکر کلمه ګر مؤمنو پر کوشاده هه راهې پرستش کرے شوق سے جس کو چاہے مومنانو باندې هر لار کولاو دا چې دا چا عبادت کوي نو کوي په شوق سره کله یو ته سجده کوي یو ځلتلم تانو ډېرې تا دوستان دی ملګری تل زمن نو دا سه دا دمیا ګل بابا الله دې په رحمتونو ولېږي دا زیارت بالکل کولاو لا نه بخکارې دا اوس چا دې واډان شوي اوازيان په کې منځ کې شوي نو جماو کتی دا یو سړی او تور ګیره وا او په حالت د رکو قبر ته ولاړو په خپل سترګو مليدل یو خو یو خو عین نقل کړي بلنا قران می مخه ترې چدو په داسې حالت کې قبر ته ولاړو لکه څنګه چې په رکو کې موږ الله ته ودرېګو د رکو په حالت باندې قبر ته کته شوو نو وروره په دین منوخه رکو قیام سجدا د عبادت د بده چا کې دا به د مخلوق نه کې دا به د انبیاوم نه کې بغیر د الله نه خلق نن په دې عقیده وې دا باباګان و دغه طریقه باندې ز بابانه منم چې په دې طریقه خلک هغه ته رکوګانې کې او سجده کې منختي چیلی او ګډان او پسان راولي ولته الهالي په دې نه منم وروړه دای قران نه منی خلق راغه ها نو داغه په نومونو باندې خلک عبادتونه کوي رامدد شوي یا ساته قران په دې رد کړی دی او الله وي ما کان وربک یخلق ما یشاء ما کان لهم الخيرا الله وي ز پیدا کوم چې می خوږی ما مخلوق لا د زری بری اختیار نه دی ور کړی چې ته دا کار کوا ته دانی غزن خ کوا ته فالج او سلخوږی خ کوا ته د خلکو نه بعد و باسو بعد خکوا دا اختیار الله و ما مخلوق ته نه دی ورکړي ما کان له ملخيرا نل هغه اصل حقیقت مسله د توحید د قران مقصد هغه مولایانو ختم کړي دي بسر په منځونو او په خیراتونو خلک راضي کړي دي او خمسله کوي او خمسله کوي کنن دی مولایانو دا مسله د مخلوق ته کوله ولی په دې خلکو نن دا مسله ناشنا لګی دا خو چې مونږ یې کوی ناشنا خبره کوي ناشنا ځکه کې چې اوته کړی نه کنه ناشنا نه و آشنا و خو خلکو د دې مسلې نه خلک ناشنا کړي نوری مسئلے ہوتا کئی دی منزون دا خلق اشنا دے روجو سر خلق اشنا دے دو عمرو دا خیراتونو منزونو او دا دی جماعتونو جوڑو سر خلق سر اشنا دے دا دی مسئلے سر خلق زکا ناشنا دے چه پویکلی ندی ورطویلی ندی نو چه خبر اکے و دا مولا خو عجیبه خبر اکے دا مولا خو عجیبه مسئلے اکے ولا تقولو عجیبه ندی رو را دا خو کافرو ویلو وعجبو ان جاءهم منذر عجبو کان د کافرو دا چراغ غته یو پیغمبر دا د جنسنا عربو پیغمبر عجيبه کنه له خبر عجيبه دی وي ولا تقولوا ثلاثه دا وي نه تاسو خبره کوي هیڅ نه مني و چې نه مني من دعا منو من شفاعت منو من کرامت منو من اولیاء منو من ار یو شی منو خو په طریقه د پیغمبر منو دعا د عبادت نلې دې مغز دې خو پاغه طریقه چې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم کړی را نبی علیه الصلاۃ والسلام د فرض منځونه نفس راګرځیدل او دعا یې کړی را فرض منځ نفس په جماعت سره دعا وکا ځکه مون په جماعت سره وشو نو دعا په جماعت سره وکا نو چې کوم منځان لرې نو داغه دغه نفس دعا هم ځان لرې نو تی ولی یو مندی یو سره وغی چې نبی علیہ السلام د سنت و نفس په جمع دعا کړی را وینا خو سنت کور کی کړی نو بیا دعا ته څنګه کې جمعات کې چې ثابت نه ها زبوت مشکات کې روایت هم راځي چې نبی علیہ الصلات والسلام یو جمعات ته تل او د ماخام منځ په هغه جمعات کې کړی دی او سنت هم بیا کړی دی خو د سنت و نفس په جمع دعای نه دا کړی نو چې نه دا کړی او ځان له کاوه کډېره کې خوګ د کې خلق باندې جمع کې دا ہے ات جمع کول د خلکو دا جایز نه دی د جنازې نه پس نبی علی السلام دعا نشتا ولی ځکه تاخير راځي په دفن کې نبی علی السلام اسرعوا بالجنازه واسرعوا بالدفن تلوار په جنازه او کې د جنازې نه پس فورن کټواله او خاخې کې دا وي سبو نو کې کټی سال کې دعا وکې اره پیغمبر خلاف نه دی مونږو خیرات اروه حکا خدري رضو کې دنه پیغمبر منو ویل حدیث موجود دی چې د نبی علی السلام د ترزوی وفات شو حضرت جعفر رضی الله عنه خپل بیبيان او توي اسنو لآل جعفر طعامن فقد اتاهم اشغلو تاسو جعفر والو د پاره تیارې او کې پاغه غم راغله دی دا وینه تاسو ورسی او په توده کې هوا میخه غواګانې چلی په حلال کې توده کې رستو ګره بیا او رښتیا رستو بیا هغه په خود شي هغه چرته بیا حلالې کوي هغه بیا غوایه او سنداو کټه لاله نمونګونه خدا تخصیص پکې مکوا چې دا جمعه دا او دا سلوختی دا او دا کریزه نن هم ډیر خلک د جمعې شپې دا دیګونه او دا پروګرامونه تیارې پیغمبر نو ویلی لا تختص ليله الجمعه مخاص کو شپه د جمعې بقيام من بين الليالي په عبادت باندې په خیراتونو باندې په ذکرونو په نورو شپو باندې دا د قدو جمعې شپې له دیګ په تیلا او خوراک وروړي سبا یو کا اتوار کې یو کا د ګل پښپې یو کا نه نه نه د جمعې شپې کې ثواب زیات دی و چې کې دا درې سيزونه دي په عبادتو کې او د دینه با او د دې باره کې به ته پوس کیږي قیامت کې کم کیف ان عبادت چې کې نو په دې درو به تلې کم سوره کیف په کومه طریقه عین په کوم وخت الله به تا مونږ کړو او ولید کړو تعالی قران کې ویلو وقیم الصلات منځونه وکي نبی از سوره مقدار کې کړو الله پیغمبر تا مونږ ته لاله غلو او پیغمبر هغه کیفیت مونږ ته طریقه د مونږ خو درې وا سحر می سلور رکعات کړو دو فرض دو سنت ماسپخین ملس رکعات کړیو شپږ سنت او سلور فرض این بیا د پکم وخت کې دا منځونه کړیو الله تعالی ویلو د نور سبا خطرو نوالي نور خطرو پوری منځو ماسپخین دا وخت کې میکړو چې زوالو شو تر مثلینو پوری منځای د پدې ترې به ته پوس کېږي وروړه خیرات دې کړو نو پکم وخت کې دې کړو ولې دې کړو نو ماته مولوی سی ویلو چې دې واکه پتو ده کی هوا ته ودا خبر یلته کې ها او بیا دې څنګه کړو په کومه طریقه دې کړو د دې با باقاعده ته پوس کیږي وروړه مونږ وایو چې سبا ستا غاړه آزادې د الله په دربار کې دایرال خیراتونه نه مني څوک دعا نه مني سوکه شفاعت نه مني ولا تقولو هو ته بدنامولو د پاره خبر سوک علمي ته زما الحمدلله زمنګ د ملګرو زما خصوصا درس تواوره وګوره هو که یو خبره غلطه ای بشکا راشا او زمانه ته پوزو که چې دا خبره تا کړی دا هو که غلطه ای حواله می پیش نکړه دلیل می ته ونو خو دو نبی اوایا او چې حق یې ولی بیا نه مني ولی الزامات سره بیا لګی ولا تقولوا ثلاثه انتو من شهید در خدایانو نا خیر لکم شبدا من کې دل در خدایانو نا غرس تاسو د پاره انما الله اله واحد بشک الله دې مددگار کیو الله یو دې سبحانه و پاک دې لا ايكون له ولد تشهد للنائب له ما في السماوات وما في الارض خاص الله له اختیار دا اسرې چې پاسمانونو کې دی وا چې پزمکو کې دی وکفا بالله وکیلا او کافر الله خاص یوازي الله کافر پزمواره وکفا بالله وکیلا او خاص کافر الله یوازي زموار الله زموار دی فتخذوه وکیلا پزمواره بنسا